ndiani ya tili Filipa yaba po. Filipa yaba jan yendo. Mini polo lentimote Jesu Kristi yana kemba ndiani politili. Yimba ya bintie bini gar hamba Jesu Kristi ni kiye Filipa dogo ni. Leni jine tanle yudamba leni jitoraka kuli. Teba utienu leni odiyoru Jesu Kristi mpayili ngambili leni miyanduama. Ntuwendi ntienu mintiari yipoya yonu kuli. Minjani yikulu poya yonu kuli. Njani lenlipa mali. Kelima yintale ni kituri ni ola barham wangpo mama. Kikili yinde kwa kbaro ya dali kipundu hara mwara. Ndani kuko bankyayi kewani yuwa nchila atuwa ngali yinini. Batuwa li hali linduri Jesu Kristi kwa achuwa mdali. Lipundi miyatiani yikulu poyeni. Kelma unkubi yi mpali ni. Minye len tukpari, len memari kiga ula bari hamo kiten ko sekelpa, yukul tali ni kibari membari ya ngambili utiankani. Utien tiampon siro, kemwa yukuli len Jesu Kristi ya buwa mwama. Mimiyaru utien yipo yara njandi nitieke yi buwama inya yabri kipuri, leni mibandma leni ufa mwanu. Kiyimbandi kigar kigandi yara ngan kichie. Lenin batene yin yangan kyan ki na piya bamba afrika kuli yilen yala Kristi gwa chwam dali. Yeni yiba ya tuni mitek mituona ya nyani Jesu Kristi kani lantua te kiyade lente pagadi utiyonupo. Mpiba mbwa ke yimbandi linne. Yari ndemba ampo tenke ola bar ngamu wangma suwa liga. Mwamwane le dware ya mintela ngu obar diyo kuli. Leni ni tuwa pukulu po ken nlole kwa diyeli ni kelemba Kristi ya po. Mpari tenike tikiba bon kia la dugi odiyeri po kikie kuko pari bepala ke wangi utiyo ni mama kago jie. Litie mwani kebisiga betiamba wangi Kristi la bar ngamo kelemba bipiampo linuponle kubwa kikie ni. Ama betiambo li wango leni liyanti ya ngale. Binde wangi ola bar ngamo kelemba bubwani. Kaban ken yene kalma utiyon fugni kama mare kga ola bar hamo ke dware ko otimo mon binembo wango ko bwaki cieni biyantiana na ngani bitama ke biyatieni yene le ba pugun po fala le par dielini le kultiyam po yema balantiyam kuri biya wango len mituon nama bi ban wango len iliatia mwali be wange Kristi la bar hamo. Mangan palipo kiko ba mangrili kipugori. Kelma mbani kelkul ba juwara kituwa ntini maya po. Kelma yinjande ki miyara mpo mama. Leni Jesu Christ fuwama torma ya po. Nani mbwa kiko sugun mama tieke nkanle ife li bakul po. Ama nani landa nkwa tie mama. Liko tie yin mwala. Nsuguni ke Kristi ba bati kiyari miyari ye minukuli. Ya tieke mba kwe leni ya ba yekuli. Kelma min ya po Kristi ntie miyari. Mikuma motie mpo nyware. Ama, ya tie kelingani mintuuni ya tuwani ya po, kemin ya ye mba nandini, miyipani mba gandi yara. Labon lierla miyabini. Mbwaki nyaki gari, kiban ya ye len Kristi. Leni kie mpo harbon kianla. Ama yimo ya toro mpo, liba kie miya ye kufo. Ndani kuko bani kengo ba afo. Kiye len yikuli kiye friki ya suwa liga kiko pialipa mali li dandalini. Yeni nguwa chua mayikani goba tene yimbalipa mankandikali Jesu Kristi ni. Lanwani bon yen la tuguli yuli. Lani ntieke yitake inya de len Kristi ya la bar hamo. Nya friki chua yikani kilayi len ya friki chua miyakba ke yisebongala ke piayanti ya yenli. Kumwa ola bari hamo nchwane ya dandali ya mwari. Yinda kere yi kwa ngankaba ingieni yi ba wamu. Lani ntie bupo siyeri ke bibabori. Amali tie yimbi ya po siyeri yitini mpo. La buwala nyani utienu ya kani. Kerema utienu ntieni yipo ya ngambili yeni. La atie ke yindani Kristi bebeka. Ama yungo ya lari opo faramoko. Yimboko tale nini kumwa yinden la ke mwa ya mwari. Kukukba mwala kemba mwa.